kipengele kingine faslun fi fawaid ittifaq al-muslimin wa ta'abbihim wa sa'i fi dhalik, katika faida za kuafikiana Waislam na kupendana Waislam na kuhangaika katika jambo la kuungana Waislam, kwenda mbio kwa jambo au kwa lengo la kuunganisha Uislamu. Kuna faida zipi baada ya kuona madhara ya Uislamu kukatana? Mtazame faida za Uislamu kuwa pamoja, alafu uone hali nahnu bihajati ila hadhihi alfawaid, je, sisi tunayo haja ya faida hizi au tunahitaji faida hizi? Ukikuta tunahitaji faida hizi, basi watu walaziane na safu yao. Wa hadha huwa almatlub almaqsud, na hili ndio jambo linalotafutwa, jambo linalokusudiwa. Alladhi jara alkalamu li ajlihi, ambalo maneno yamepita kwa ajili yake. Kalam juu ya au kalam katika maudhui hii, maneno katika maudhui hii na kitabu hiki kwa ujumla. Imamu Saadi rahimahullahu ta'ala anasema mazungumzo yote ndani ya kitabu hiki lengo ni kupatikana kwa faida za istifaqa. Haya ndo malengo na maksudi. Wa huwa al-maqsad alladhi fihi yarghabu al-muslimun, ndo maqsad ambayo katika maslahi hayo yarghabu al-muslimun, wanapendelea wale ambao ni muslimun, ndo maksudiwa ambao wale ambao ni muslimun, wenye kutengeneza baina ya watu, wanaoitengeneza dini, wanaoitengeneza safu, wanaofanya islah, wanaounga sunna, wanaopambana na bidha, wanaopambana na shirki. Malengo yao na makusudio yao makubwa ni kupatikana faida hizi. Haya ndio malengo yao. Kila anayefanya dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam akiwa na nia nzuri na makusudio mazuri, halinganii katika chama chake wala watu wake wala kutafuta mali wala kutafuta kadha, akawa anakusudia kheri na haki. Wapo baadhi ya vikundi vinaasisiwa kwa malengo ya kujamu al-amwal kadha wa kadha, hawa na malengo yao na mambo yao. Fahdharuhum, jitahadharini na watu hao. Lakini wale ambao makusudio yao ni kheri na haki, hili ndio jambo ambalo wanalikusudia. Wa ilayhi samara al-musammirun, na hiyo jambo hili wanaimarisha wote, wanaimarisha watu ambao lengo lao ni kuweka sawa safu ya Waislamu, wanapigana kwa ajili ya jambo hili. Wa bihi yatanafasu almutanafisun, na kwa jambo hili wanashindana wenye kushindana. Walimithlihi falyamalu alamilun, na kwa mfano wa jambo hilo basi wafanye kila wenye kufanya kwa ajili ya kutengeneza safu na kwa ajili ya kuunganisha neno la Uislamu. Lima stamala alayhi min almasalih, kwa mambo ambayo yanafungamana juu yake katika masalih alazima walmuhimmat aljasima, na katika mambo muhimu ambayo ni mazito, mambo muhimu ambayo ni mazito, masalih makubwa na mambo muhimu ambayo ni mazito yako mengi. Lakini anataja Imam rahimahullah ta'ala kwamba bil jumlati fa jami'u almafasid allati dhakartu, kwa ujumla mafasidi yote ambayo nimeyataja hapo nyuma. والتي تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الامر تدور نعم بيانا ساجوا كتك مفاسد التهاجر كتك مدارا نوبايا وقهمانا نكتكيانا والتباغض والتدابر وفيانا ميجونغو مدارا يوتيانا وساجوا كتك مبهايو بهذا الامر تدور فجمهيلي yanaondoka hayo. Anasudia kutaja faida ya kwanza, kitaka kujua faida ya Uislamu kwa pamoja. Tazama haya madhara aliyotaja hapo nyuma. Jambo la Uislamu kupeana migongo. Uislamu wakaacha mambo ya heri, wakaacha kusoma kwa baadhi yao, kwa baadhi kukaingia maadui katika safu wakadhuru. Yakatokea haya kutokea, lau Uislamu wakiwa pamoja haya hayaingii. Waislamu watasoma kwa pamoja, huyu atastafidi kwa huyu, huyu atampa nasaha huyu. Waislamu watapambana na adui, wote wanaweza kwa pamoja, wanamuona fulani ni adui. Kwa wakishirikiana kwa pamoja, adui ataonekana. Kwa sababu hiyo unaweza ukashangaa watu fulani wanaona fulani ni adui, أو فلان أنا متفيزه فلان أنا يدور دعوة وكفى موجة لكن وكفتانا بس تقوى هون للحق فنيني كسبب الله ونجيوغان مدرهانا في ركوجة كوتا تنجاما أبيان بوالكوان بالي إنجي دعوة wanaonekana kuwa ni maadui baada ya kukatana wamekuwa wao ni defense wa ndani madhara yamekuja kwa sababu ya ikhtilaf na farq kwa jambo hili jambo la msingi na kwa kuwa hapo baadhi ya ikhwa wametoka tena mbali na vijiji vya jirani na wana misikiti wengine na imam ndio jambo hili watakiwa kulitunga kwa kiasi kikubwa fanyeni himma katika jambo la kutunga kafiru katika msikiti wenu katika mji wenu katika maana yenu msifungue mianya na nafasi ya maadui msifungue mianya na nafasi ya farqa baina yenu hili jambo litaleta madhara inawezekana adui alionekana kuwa ni adui baada ya hapo naye yuko katika safu naye sasa anapambana nukutana katika mjadala baina ya sunna na nuru na tatia wewe unaingiaje ndio ewe mnajadiliana pengine kati ya fulani na fulani si sawa yipi haki baina yetu tunajadiliana kwa lengo la kupata mwafaka lakini wakati tunajadiliana maneno yanaingia wewe si adui kabla hapo umetoka wapi lakini ameingia kwa sababu ule ukuta umepasuka ukuta umevunjwa kwa miongoni mwa mambo ya msingi au miongoni mwa faida za istifaq ni kuondoka kwa haya madhara yote yaliyotajwa hapo nyuma watafilu bisailiha ila kulli khairin wa ta'ul na inamfikisha jambo la kuungana na kushirikiana Uislamu na kuwa wao ni kitu kimoja litamfikisha mwenye jambo hilo ila kulli khairin wa ta'ul litamfikisha kwa kila khairi litamuunganisha na kila khairi kwa maana jambo hili litamfikisha mtu anayesikia khairi ataifikia wa ta'ul na vile vile tarjia kwa maana vile vile jambo hili litamrejesha katika khairi mtu atarejea katika khairi na atafikia katika khairi kwa sababu ya vile ambavyo amejipamba au amejipamba Uislamu hawa na jambo hili. Kwa hiyo litamfikisha mwenye jambo hili watu ambao ni watu wa kuungana, ni watu wa pamoja, watajifikia khairi nyingi, watapiga hatua kubwa. Na wataingia katika khairi nyingi kwa sababu ya jambo hili. Fabihi tahsulul khairat kwa sababu ya kuungana Uislamu kutapatikana khairi nyingi. Watanzilu albarakat na zitashuka baraka nyingi za Allah baraka katika ilmu ya watu kwa sababu wanasoma alhamdulillah wanabarikiwa Allah ataika baraka hamdulillahi maa aljamaa watu watapata heri katika maendeleo yao wakipanga jambo linakuwa alhamdulillah kwa sababu ya jamaa yao na umoja wao kwa baraka za Allah zitashuka watustajabu da'awat na dua za watu wanazoomba zitajibiwa kwa sababu amali zao zitakubaliwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuftahu abwaabul jannati yawm al-ithnain wa yawm al-khamis inafunguliwa milango ya pepo siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi shay'a akasamehewa kila mja ambaye amshirikishe Allah Subhanahu wa Ta'ala illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi shahna isipokuwa mtu ambaye kulikuwa baina yake na baina ya mwenzake shahna kulikuwa na vitu na magongi baina yao fayuqalu basi tunasema anziru hadaini hatta yasliha ebu hawa ngojisheni mpaka watengeneze mambo yao kwa utaona miongoni mwa sababu za kukubaliwa kwa dua na amali za waja hadithi katika Sahih Muslim hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu miongoni mwa faida za watu kuungana na kuwa pamoja ni watu kukubaliwa amali zao ni watu kukubaliwa dua zao kwa watu washirikiane wasitamani wakae lakini kwa sharti waitaje wa'tasimu bihablillahi jami'an ama wale waliowaka kamba ya Allah hawaungi huko huko waliko mpaka waje katika kamba ya Allah azza wa jalla kwa maana wale ambao wako nje ya kitabu na nje ya sunna hawaambiwa unge bwana sikana nao sikamana nao wanalinganiwa wao ndo waje waunge wao waje waiunge safu wanalinganiwa kwa da'wa ya haki wanalinganiwa kwa tashiriki wanalinganiwa kwa tabia zao na hatuhimizi ni kwamba watu waungane, basi watu wakashirikiana na watu katika shiriki zao, katika bidaa zao, katika ukizbia wao na mikhalafati yao, la kushirikiana na kushikamana katika adili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watustajabu da'awat watubadalu sayiatu bilhasanat, na makosa yatabadilishwa kuwa ni mema. Kwa hiyo mambo ambayo ni mabaya yatabadilishwa kuwa ni mema kwa sababu ya watu kuungana wakawa ni kitu kimoja. Zile sayiat zote zitabadilishwa kuwa ni hasanat kwa sababu ya kheri ya watu kuwa ni kitu kimoja. Wa bitifaqi kalimati almuslimin yajtami'u shamlu ad-din, na kwa sababu ya kuungana neno la Uislamu itaunganika au utaungana umoja wa dini. Nguvu umoja wa dini utapatikana, umoja wa dini utaungana. Wa yahsulu lahum bidhalika fil ardi al-izz wa at-tamkin, na watapata Waislamu kwa sababu ya jambo hilo katika ardhi hii watapata izza, utukufu na tamkin na nguvu. Watapata nguvu na watapata tamkin, watapata isma na watapata tamkin, watamakinishwa na Allah subhanahu wa ta'ala hapa ardhini. Wa bihi yazidu al-islam wal iman, na kwa sababu hii yazidu al-islam wal iman, Uislamu utazidi na imani itazidi. Uislamu utazidi kupata nguvu, Uislamu utazidi kupata fathu katika maeneo mbalimbali, Uislamu utazidi kufunguka katika nyoyo za watu ambao hata hawakuwa Waislamu kabla, na imani pia itafunguka na itazidi kwa watu ambao wako ndani ya imani, watazidi imani yao kwa sababu ya umoja na jamaa. Mtu akaingia akaona mfano kama hivi hivyo, alhamdulillah, kama alikuwa dhaifu asikilia atapataje sunna, hadi kipata sunna huu unakuwa gharimu, watu wanakutenga katika familia, wanakupiga vita. Lakini akaingia akaona kama hivi mlivyokaa, mashaallah, msikiti umejaa. Pengine aliambiwa wewe ukipata sunna hatukuziki wala hatukuzikii. Akaingia kwa jamaa ilivyo namna hii, sasa kile ni mzuri nini, wakinizisha na ziko ndugu zangu hao, kwa anapata nguvu, imani inazidi kwa sababu ile jamaa namna mlivyo namna hii. Pengine afikiria mimi nikiingia katika sunna nikitokoa na jambo fulani, nani atanisaidia? Ndugu zangu wote, wafanya biashara wenzangu wote, watu ambao niko nao katika kilimo wote, ni mahizbi, ni watu wa bidha, itakuwaje? Akaingia kwa mtu namna hii, na mimi niko pamoja, watu wanalima, wengine wafanya biashara, anajua hawa ni ndugu zangu, nitashirikiana nao katika mambo yangu. Kwa hiyo imani itazidi tu. Miongoni mwa sababu ni hii ya kuona watu wako pamoja na hali zikawa namna hii, kwa mtu atapata imani, atapata nguvu. Na kwa sababu ya umoja huu darasa zinapatikana, anaona watu wamekaa wanasoma na wala hawatu njaa. Hata mimi mbona kwenda mbio muda wote nalima, hata sipati muda wa kukaa, mbona niko sawa na fulani, mbona fulani anakula na mimi nakula, fulani ana mke na mimi na mke, tena pengine ana watu wawili mimi na mmoja. Kwa hiyo ataona na mimi bora, mimi nikiingia na ndugu zangu katika elimu, mambo yao namna hiyo iko. Hii ndio ni changamoto katika jambo la kuzidi kwa elimu na kuzidi kwa imani. Watu watapata imani zaidi na watapata nguvu kwa sababu ya jamaa ya namna hii. Kwa umoja na ushirikiano na mshikamano namna hii utawasaidia watu ambao ni dhaifa katika imani zao. Imani zao zitakuwa na nguvu kwa sababu ya vile mlivyo namna hii. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kuifadhili ikhwa namna mlivyo namna hii, mbakini namna hii katika jamaa yenu, katika uimara huu. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kuimarisheni zaidi na zaidi na msiende katika hali hii. Allahumma taqabbal du'aana. Tayyib, kwa hali inakuwa namna hiyo, katika hali ambayo watu wanaweza kushikamana wakawa ni kitu kimoja, izza yao na tamkini yao inazidi, na Uislamu na imani vinazidi. Li anna al-imana inda ahli sunnati wal jamaa qawlun wa amalun yazidu bi-taa'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Kwa sababu imani kwa ahli sunna wal jamaa ni qawli na amali, inazidi kwa taa na inapungua kwa ma'siyah. Imani inazidi kwa taa na inapungua kwa maasiya, na kwa kuwa jambo hili ni toa, basi imani inazidi. Wasta'inu fi hadha min akbari ta'at, na kulihangaishia hili ni katika ta'at kubwa, ni katika mambo ya kumtii Allah makubwa. Fayazidu bihi al-imanu darajati, kunazidi kwa sababu ya toa hii imani daraja. Yule ambaye analingania katika jamaa na wale ambao wanashikamana katika jamaa wako ndani ya ibada, na kwa kuwa ibada ni sababu ya kuzidi kwa imani, basi imani yao inazidi. kwa daraja nyingi. Wa bitta'aruf wal ijtima'i yahsul at-ta'awun 'ala jami'i khisali al-birri wat-taqwa wal-khayr. Na kwa sababu ya ta'aruf, kwa sababu ya kushikamana waislamu na wakawa pamoja, wal ijtima'i na wakaungana, yahsul at-ta'awun 'ala jami'i khisali al-birri wat-taqwa wal-khayr. Tunapatikana kusaidiana katika mambo yote ya wema na mambo yote ya kumcha Allah na mambo yote ya heri. Katika mambo yote ya heri, mambo yote ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, waislamu watashirikiana katika mambo hayo ikiwa wako pamoja. Lakini wasiwa wako pamoja hawezi kushirikiana katika mambo ya heri. Hata jambo ambalo ndio heri kubwa kuliko zote, jambo la ilmu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mja wake kheri anampa fikra katika dini, hii ni kheri kubwa, kheri ya ilmu. Lakini watu wakishagombana ataona hamna hata haja kusoma, bora hata darsa zipe tu. Kuna sehemu baadhi ya watu leo kusema bora msikiti ufungwe, bora msikiti ufungwe tutumie mbuzi kuliko kuwepo watu fulani wanaosoma. Elewana? Kwa mtu anaweza kaona bora hata kheri iondoke tu. Ah, nini? Yaani ukimtazama wakati wanafikiria hivi kheri ya watu kusawa wakasoma kama hivi. Kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam namna hii. Ana akili gani huyo anayeona kwamba kheri bora iondoke yani? Kubakia tu hivi hivi yani. Bora tu aje kubaki sehemu imfanya ghala kwa kufunga mfunga, tuna mfunga kwa hiyo ipakara. Hebu sikia, Uislamu imefanya ghala ya mfunga. Hapo endelea mambo yetu. Msikiti kiko huko. Akaona bora tu kheri hiyo ndoke. Kisa tu kuna tofauti baina yake na fulani. Kwa nini sasa akili ya adabu tumtazame yuko sawa? Ana kile sawa? Ana mtazamo upi? Yaani kheri hii ambayo imekaa namna hii, imetulizana namna hii, natamani iondoke. Lakini hii ni kwa sababu ya akili iliyokuja. Na Shaytan laanatullahi alayhi akawa anawachezea watu kupitia mitazamo yao na nia zao zilizokuwa mbaya. Iyadha billah. Kwa wakati mwingine kunapatikana mambo haya na kheri hizi watu wanatamani ziondoke, lakini kheri hizi zitapatikana zitadumu endapo watu watalazimiana na safi yao. Qala Allahu ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Hakuna kheri katika mengi ya mazungumzo yao na kunong'onezana kwao, vikao vyao kwa wingi, wakawa wamekaa kwa muda mrefu wanazungumza, hakuna kheri. Illa man amara bi sadaqatin, kwa kikao ambacho watu wamekaa kwa ajili ya sadaka. Na jambo la kukaa kwa ajili ya talabul ilmi ni sadaka, jambo la kutoa ilmu ni sadaka. Al-amru bil ma'ruf sadaka wan nahyu 'anil munkar sadaka, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. وطلب العلم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. Tunafahamu unapokuwa mtu unasoma au unapokuwa mtu anasomesha, anaamrisha mema na kataza maovu. Ukiambiwa qala Allah amara Allah kadha naha Allah kadha katika kitabu au katika sunna, hapo unaamrishwa mema na kataza maovu. Ikiwa unaamrishwa mema na kukatazwa maovu, ni dalili ya kwamba hii ni sadaka. Kwa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. Katika sadaqa pia ni jambo la kukaa kutafuta ilmu, au ni jambo la kukaa kufundisha ilmu. Huyo anatoa sadaqa kubwa. Unaweza ukakaa ukaona mimi natoa sadaqa kwa mwezi, natoa mimi 100,000, ukaona natoa hela nyingi, ukashindwa kujua yule anayesema qala Allahu wa qala ar-rasul asubuhi na jioni ametoa sadaqa nyingi kubwa. Kwa kidhalika faleta nafasi mtanafisun. Kwa watu kila mmoja atakiwa athamini kheri hizo, naone kwamba hii ni sadaka kubwa. Au mtu akiona na mabavu baadhi ya sehemu, kunatokea baadhi tuwezi kutokea baadhi ya sehemu, kuna ndugu yetu alikuwa anafundisha sehemu fulani, akiwa anafundisha baadhi ya watu wakawa wanamfadhili, wanatoa baadhi ya vitu, anaisha anakula. Ukatokea slav alimpiga mwanafunzi mtoto mmoja, tena mtoto wa bosi katika wale mabosi ambao wanadhamini sana. Si vyema kutaja baadhi ya nini kitabu chakuna haribu sifa zote. Walani, Allahu ta'ala. Kwa baada ya kutokea jambo kama hilo akaja mtu mbio kasi. Mpata mwalimu ile nielewa tu. Hata anaweza kumshambulia mwalimu wetu kisa sisi tunamdhamini bwana sisi tunatoa. Yeye anatoa kiasi gani? Yeye anachotoa anaweza kumlipa yule anaweza kulipa. Kwa uwezo. Wala khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. Jambo la kutafuta ilmu ni katika jambo la kuamrisha mema ni katika jambo la sadaka. Kadhalika au maharofin au jambo la kuamrisha mema kwa aini yake jema fulani akaliamrisha. Au islahin baina nnas au kusuluhisha baina watu. Vikao virefu na mazungumzo marefu namna hiyo, hiyo ni kheri kwa Uislamu na Uislamu. Kwa hapa kunafanyiwa dhambi vikao vinginevyo ambapo ndani yake hakuna kheri. Watu watakaa kikao kirefu badala ya kujadili namna ya kuunga safu wanajadili namna ya kuikata safu. Badala ya kujadili namna ya kusaidia umma wanajadili namna ya kutengeneza vikundi vyao vya kiifu. Wanajadili namna ya kujiimarisha na kuwa dhidi ya Uislamu na dhidi ya masalaf na dhidi ya dawa ya haki. Vikao hivyo hufanya na makundi maovu. Tena wakawa wanakaa vikao vya hivyo, wanapanga mipango yao kama walivyokuwa kadima na hadithan, bado wako hivyo katika haulidai wala hawa na masihdi kwa ujumla. Tayyib, wala khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas. Aya ni dalili ya kwamba watu kukaa kwa lengo la kutengeneza mambo yao na kwa lengo la kuunga safu yao, jambo hili katika mema makubwa au ni katika mambo ya kheri zilizokuwa kubwa. Waqala nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala ukhbirukum bi afmal ala ukhbirukum, je ni kudulisheni au je ni kudulisheni, je ni kudulisheni bi afdal, kwa jambo ambalo ni bora zaidi, min daraja siyam, je ni kuambisheni jambo ambalo ni afdala ni bora zaidi, min daraja siyam, kuliko daraja ya kufunga. Je ni kuambisheni jambo ambalo ni afdala min daraja siyam, ni bora zaidi kuliko daraja ya kufunga. Kwa maana kufunga kuna daraja kubwa, wal qiyam, kwa sababu as-sawm kama mmesikia katika maandalizi ya sawm na vile vile mnasoma katika hadithi au mtakaposoma na mnaposoma mara nyingi, kwa sababu hii ni tulabu la ilmu na kadara sana. Jambo la sawm manzila yake na daraja yake ni kubwa, kwa sababu sawm ni ibada ambayo iko baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala. Illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, sawm ya Allah na yeye ndo analipa hiyo sawm. Sasa kwa faida hii na ubora ulio ndani ya sawm, bali Allah subhanahu wa ta'ala anaandaa katika pepo mlango maalum unaoitwa Rayyan kwa ajili ya watu wenye kufunga. Na vile vile kuna fadhila ya qiyam, watu kusimama usiku kufanya ibada, watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala usiku, watu kusimama al-qiyam kwa ajili ya kufanya ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa naharan. Kwa hiyo ikiwa jambo la kusimama na kunyanyuka usiku kufanya ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, daraja zake ni nyingi, na amezitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika sifatul mu'minin watakaoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa sifa zao ni kwamba wao wananyuka usiku, wanakunjua mbavu zao kutoka kwenye maradhi yao kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo hili si jambo dogo, ni jambo zito. Lakini kadhalika wa sadaqa, na sadaqa manzila yake na daraja yake ni kubwa. Sadaqa ambayo mtu anaitoa lillahi, jambo lake na daraja yake ni kubwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, je, nisikujulisheni jambo ambalo ni afdala min daraja siyam, ni bora kuliko daraja ya kufunga na huko kusimama na hiyo kutoa sadaqa, jambo lipi ambalo ni bora kuliko hili? Qalu bala ya rasulullah, wakasema ndio. Kwa nini usijulishe mtume wa Allah? Kwa nini usijulishe mtume wa Allah? Tujulishe mtume wa Allah. Kala akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, islahu dhatil bayn, islahu dhatil bayn, ni kutenganeza kilicho baina ya watu, kutengeneza kilicho baina ya watu, kutengeneza kitu ambacho kiko baina ya watu wawili, kwa maana kuweka safu sawa, kuunganisha baina ya watu wawili. Unaona kuna ikhtilafu na kuna farq, ukajitahidi kuunga safu hiyo na kutoa ule ufa na yale mafundo na maradhi yaliyoko baina yao, ukatengeneza, umefanya jambo kubwa kuliko siamu na qiyamu na sadaka, kuliko jambo la kufunga, jambo la qiyamu, jambo la sadaka. Hii ni khairi kubwa, ni katika ibada kubwa nzito. Fa inna fasada dhatil bayn hiya al-aliqa, kwa sababu kuharibu kwa kitu kilicho baina ya watu, kuharibu baina ya watu, baina ya wawili, hiya al-aliqa, hiyo ni kinyozi. Kuharibu baina ya watu wawili ni kinyozi kinatonyoa. Saluni, saluni anaona nini? Nywele. Lakini anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika riwaya, la aqulu aliqat ash-sha'r, sisemi kwamba malengo yake au sisemi kwamba ni kinyozi cha kunyoa nywele, lakini maksudio yake ni aliqat ad-din, ni kinyozi cha dini, ni kinyozi cha dini. Uharibifu baina ya fulani na fulani ni kinyozi kinanyoa dini. Mtu atabaki ana upara, anatembea kama ana nywele, kumbe ana upara. Dini inanyolewa kwa sababu ya uharibifu baina ya fulani na fulani. Kwa mtu analeta faraka baina yenu katika safu, baina yako na fulani katika safu, tena kwa kuvizia usiku, utotoroni na kadha wa kadha, na kupandikiza hili ili apasue, anataka anyoe. Huyu ana saluni yake, anatafuta wateja, ana saluni yake, anatafuta wateja, anataka anyoe dini yenu. Kwa hiyo watu wanatakiwa wa makini, wasije wakanyolewa dini yao wakabaki na upara, hawana nywele, hawana dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kukata baina ya mtu na mtu anaita ni aliqa, inanyoa dini. Inanyoa dini kivipi? Tazama madhara tuliyosoma hapa nyuma, madhara aliyosoma hapa nyuma. Watu wakiwa hawasomi, watu wasikamani, watu washirikiani, watu wanasiiani, fulani anamwona fulani hafai, dini haijanyolewa, dini imeondoka kwa sababu ya uharibifu ulio baina ya fulani na fulani. Kwa hiyo ndio maana Mtume wa sallam akasema jambo la fasadi dhatul bayn ni aliqa, inanyoa nywele. Kwa hiyo ukijua namna hii, akitokezea mtu nafsi imetake cha saluni, mnamsudia bana, kubali, unaelewana? Kwata akatokezea mtu mnaona huyu ana saluni yake, ataka atunyolee dini yetu, msikubali, kwa sababu neema isiondoka. Wakati mwingine mnaweza msiipate daiman wa abadan, neema ikiondoka mnaweza msiipate baada ya muda, mkawa mnahangaika, mnafikiria utasoma wapi, siri ya gharama. Wakati mwingine si watu wanaweza kutoa mtoto wapo mpeleke miji ambayo atasoma, wengine hawana uwezo, lakini neema iko karibu, mnasoma, unaweza ukaa darasani utasoma, japo unaenda shambani kwako unahudumia shamba yako, na unasoma, unatenga muda unasoma, mtoto wako anaweza kusoma na mke wako anaweza kusoma. Alafu khairi hiyo ivurugwe, iondoke. Hii ni aliqa, ukubali kunyolewa dini yenu, kunyolewa sunna yenu, kunyolewa manhaji yenu, hali ya kuwa mnaona. Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akataja jambo hilo, fa ayu darajatin a'zamu min hadhihi daraja, ni daraja ipi kubwa kuliko daraja hii? Basi ya jambo la kutengeneza na kuunga safu yao, ni daraja ipi ni kubwa kuliko hii, ikiwa uzito na ukubwa wa jambo hili ni zaidi ya daraja ya saum na daraja ya qiyam na daraja ya sadaka? Kuna khairi zaidi ya hiyo? Allati zada biha ala ummahatil fadail, ambayo imezidi, zada biha ala ummahatil fadail, ambayo imezidi khairi hii juu ya ummahatil fadail, mama wa fadila, matendo ya fadila, matendo ambayo ni makubwa katika matendo ya fadila. Mfano jambo la saum, jambo la qiyam, jambo la sadaqa, hasa ni katika ummahatul fadail, ni katika fadila zilizokuwa kubwa kubwa. Kitaja fadila kubwa katika dini za kufanya ni hizi: watu wajitolee sadaka, watu wasimame kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, watu wafunge lillahi, hizi ni katika ummahatu lfadhail wanakuwa nazo Waislamu. Sasa jambo hilo linazidi daraja hizi, as-sala wa siyam wa sadaqa, swala na kufunga, na swala la sadaqa, swala la kufunga, kadhalika swala la as-sala na vile vile jambo la as-sadaqa. Mambo haya yamezidiwa fadhila, yamezidiwa daraja na jambo la kufunga safi kakamo. Kwa jambo la kufunga safi na mtu kuandaa mazingira safi kikaa pamoja na wakalinganiwa watu wakabaki kitu moja, usije ukasema ah, kwani hawa wana kazi bwana, mbona fulani analalamika, fulani wanaokata safu, mbona fulani analalamikia maizi wanaokata safu, mbona fulani anawaradi watu hawa, kwani nini hamna mambo ya kukomesha, tumkomeshe swala, tumkomeshe swaum, tumkomeshe mhimiza watu kutoa sadaka, watu wafanye kheri nyingi. Kwa nini ninyi watu fulani mna nini nao? Jambo hili la kuiunga safu ni bora kuliko kheri hizi. Mmeelewa kuwa jambo si dogo, jambo ni zito kwa sababu ya fadhila na faida zinazokuja. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, wallahi la tadkhulu al-janna, na hapo kwa Allah hamtaingia peponi, hata tu'minu, mpaka muamini, mpaka muamini, imani yenu ikiwe isimame sawa. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هم وزكين جاكفون ينفاكم وين إيمان إيماننا إن جنوة يمسيج وعلم. ولا تؤمنوا حتى تعبوا، إيمانيين هاي وزك كاملكا، imani yenu haiwezi kuwa imekamilika mpaka mpendane. Ukiona kuna chuki ambazo si chuki za kisheria, imani hiyo haijakamilika. Ina bas ama chuki ya kisheria sawa, hiyo inazidisha imani. Ukamchukia fulani kwa sababu ya shirki zake, fulani kwa sababu ya uhijria wake, fulani kwa sababu ya bid'a zake, fulani kwa sababu ya uovu wake, fulani kwa sababu kadhaa, na mtu fulani ana imani, ana sunna na ana uovu fulani, akachukiwa kwa kadri ya kiwango cha uovu na akapendwa kwa kadri ya kiwango cha imani, kwa sababu alwala wal bala ina darajat, ina mizani na vipimo. Sio mtu anasusa chuki kamili yote zaidi hata ya mushrik kwa muislamu, mtu wa sunna tena salaf, kwa sababu ya tofauti fulani. Alwala wal bala pia ina mizani, hata kama mtu ameharibu, mtu anaweza kaporomosha chuki ambayo hampi chuki hiyo, mtu anayepiga ramli akaishusha chuki hiyo kwa sababu mahadha ayu mizani hadha. Kwa jambo lina mizani na viwango vyake. Kwa jambo la kupendana na kuchukiana lina mizani. Watu wasifanye vuluu katika jambo hili, watu waweke mambo katika mizani na hali ya sawa. Sasa kukutana wapi? Anza kutolea salama kama vile kukutana na nyuki. Sio kutana na mushrik. Kutana na mushrik mashaallah. Ni hizi mashaallah. Ma hapa. Sasa hivi bila na malengo yake. Hana jambo huyu. Huyu anatari. Kwa jambo la msingi ni kwamba mtakiwa kutunga mizani hii. Ndio sala nasema wala tu minu hatta taabu. Afala ukumbero kombe zai ni za fal tumu taabatu. Jeni tukujulisheni jambo ambalo mkilifanya mtapendana. Afsu salama bainakum. Afsu salama bainakum, zagazeni salamu. Salamu izagae, salamu izagae, ienee baina yenu, enezeni salamu baina yenu, toleaneni salamu kwa wingi, toleaneni salamu kwa wingi. Mpaka Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, mmoja kati wa wanafunzi wake, asema walikuwa wanatembea na Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, mara wakakutana na hali kizuizi fulani kama mti au ukuta, wakapishana. Walipokutana baada ya kukuta sehemu ya pili, wanakutana kama tembea hivi mti mti kutana, anambia tawaruhu. Akashangaa huyu mwanafunzi, Kalbana nisalimia wakati uko wote kule naongea, tumepishana hivi huko anisalimia. Akamtajia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala haya. Kwa hiyo ni kwamba hata kipatikana hali baina ya watu, watu wajaonana asubuhi mpaka jioni, au mtu katoka yuko nyumbani kwake anakutana, watu wasalimiane, lakini watu nafika hatua kwa sababu ambazo si za msingi wala si za kisheria, wanakata mpaka salamu ya namna hii. Wana nini hawa? Kwa jambo liwe katika mizani yake, watu watazame hali, nasema maneno haya nikiusia nafsi yangu na nafsi zenu, ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu katika manhaji hii, ndugu zangu wanafunzi wenzangu, tutazame mipaka na misingi katika kuyapima mambo. Kwa Mtume sallam akatangaza jambo ambalo litakuwa ni sababu ya watu kuwa na imani iliyokuwa kubwa, afsu salama bainakum. Alikataa Mtume sallam jambo la kuingia peponi, watu waingie peponi mpaka waamini, kwa sababu imani ndio sababu ya watu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na akakataa imani kukamilika mpaka watu wapendane, na akataja jambo litakalopelekea watu kupendana. Jambo hilo alilotaja ni jambo la watu kutoleana salamu, wakawa katika njia moja, watu wakawa wanasalimiana na watu wakawa wanafanya mambo ambayo ni zaidi ya salamu katika at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa kama tulivyoona hapo nyuma. فرتب صلى الله عليه وآله وسلم دخول الإيمان فرتب صلى الله عليه وآله وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان أكا متوم صلى الله عليه وآله وسلم أكا تنجيليا جامبو لتنجيليا لتنجيليا بيبوني على وجود الإيمان دو يفويتك وإيمان ومعنى متوم صلى الله عليه وآله وسلم alipopangilia masala haya tuliyosoma katika hadithi hii, akapanga akaweka Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kuingia peponi, ala wujudi al-iman, lipo juu ya kuwepo kwa imani. Kwa maana jambo la kuingia peponi haliwi mpaka kuwe kuna msingi wa imani chini. Kuingia peponi ni juu ya imani, haiwezekani imani hakuna peponi iwepo. Kuingia peponi kuwepo, la, lazima msingi wa imani uwepo, ndo sehemu ya juu ya kuingia peponi kapatikana. Warataba wujud al-iman ala huzur al-taabi, na akapangilia Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kuingia imani, jambo la kuwepo kwa imani, ala huzur al-taabi, liko juu ya kuwepo kwa mapenzi. Kuwepo kwa mapenzi baina ya watu ndiyo sababu ya kupanda imani ya watu, ndiyo sababu ya kupanda na kuwepo kwa imani iliyokamilika. Alladhi huwa sababu al-islam, ambao ni sababu ya kushikamana na kuungana. Wanabaha ala dawai lihadha, na akatoa tambihi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya dawai lihadha, juu ya dawa ya jambo hilo, bi'sa'i salam, kuwa ni kwa kutoleana salam. Kutoleana salam ni katika dawa itakayopelekea jambo hilo kuwepo, jambo la watu kupendana. Na kupendana kwa watu ni katika mambo yatakayopelekea imani yao kuwa imara. Li anna li minal kalami alladhi min ajlihi ifta'u salam min akbari dawa'i lidhalik. Li anna li minal kalami, kwa sababu ulaini wa maneno, alladhi min ajlihi ifta'u salam, ambayo kwa ajili yake kunapatikana kuenea salamu, kutoleana salamu kwa wingi, ambayo kwa ajili ya ulaini wa maneno kunapatikana kuenea kwa salamu, jambo hilo ni min akbari dawa'i lidhali, ni katika mambo makubwa yatakayopelekea jambo la watu kupendana wakawa wao ni kitu kimoja. Kwa hapa Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala ametoa tambee, amebainisha juu ya faida na umuhimu wa Uislamu kuwa katika jamaa wakawa ni kitu kimoja, na baadhi ya heri ambazo zinaweza kupatikana. Na baada hapo